الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محيي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسوله الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین لائق صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات, آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. اللہ تعالی علیہ وسلم خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وقریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جلسہ جو آپ کے گوندی 14 نمبر جامع مسجد کے سامنے اراکین جماعت المسلمین کی طرف سے منعقد ہے, جس کی قیادت اور مکمل ذمہ داری جماعت اہل سنت کے ذمہ دار عالم دین محب گرامی حضرت علامہ محمود عالم صاحب قبلہ رشیدی, جو آپ کے اس جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں, کے سر ہے. اسٹیج پر تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ کا عظیم قافلہ, عمدۃ العلماء معمار قوم ملت محب گرامی حضرت علامہ الحاج عبدالرحیم خان صاحب قبلہ قادری, محتمم اعلی دارالعلوم اہل سنت جامعۃ العرفان, خطیب و امام سنی رضا جامع مسجد, آپ کے جامعۃ العرفان کے جملہ اساتذہ کرام, حضرت قاری فیاض، حضرت حافظ شہید اعظم، حضرت قاری صالحین، حضرت قاری سلیمان صاحب، حضرت مولانا محمد عثمان شہدا صاحب، خطیب ملت محب گرامی حضرت علامہ قاری نعمت اللہ نوری، یہ جملہ علماء اہل سنت شورائے کرام جن سے آپ ملتے رہتے ہیں، جن کے بیانات کو، جن کی نعتوں کو آپ سنتے رہتے ہیں. ابھی آپ اظہر صاحب کی ایک اچھی نعت سنی. آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو تین شعر مجھ سے بھی سن لیجئے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی پیرے پیرا میر میراں شاہ جیلاں سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی کا وہ گوشہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا جس سے آپ اپنی زندگی کے نصیب و فراز میں انقلاب لائیں اور ان صالحین کرام کے مقدس نقش قدم پر چل کر کے اپنی بقیہ زندگی کو گزاریں. اسی کی ایک کڑی پاسبانی ملت قاطع نسبیت سلطان الواعظین حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ نظامی علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی بھی ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر سے جو حالحانہ عشق محبت حضرت علامہ نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں، دیکھیے تو واقعی یہ ان کا حصہ ہے. نظامی صاحب اپنی جماعت کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین، مناظر اعظم، خطیب بے مثال، مصنف وقت، استاد العلماء، عمدت الخطبہ، شاہین قال، جو بھی کہا جائے ان کے سایان شان ہے. الہ آباد کے رہنے والے تھے. الہ آباد سے تھوڑی دور کی سرزمین ہے ایک سرائے غنی، وہاں کے بہت عظیم زمیندار تھے آپ. ساری جائیداد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا. پوری زندگی تقریروں کے نذرانوں کو آپ نے اپنے جامعہ دارالعلوم غریب نواز میں نظر کر دیا. نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات ہے کہ آج بھی مخالف کیمپ میں ان کا نام لیا جائے تو وہ کانپنے لگتے ہیں. سن 71 میں ہمارے ضلع گونڈہ میں ایک مناظرہ ہوا تھا ببن گاؤں شکرولی، جس کی پوری رپورٹ میرے پاس موجود ہے. اس وقت ہم سب کا بچپنا تھا، ابتدائی تعلیم میں ہم لوگ تھے. نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں کے مناظرے میں زبانی تقریری مناظرہ کرنے کی حیثیت سے، مناظر کی حیثیت سے تشریف فرما تھے. نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب آج بھی خون کے آنسو دو جلدوں میں ہے. اگر دیانتداری کے ساتھ کوئی بھی صاحب انصاف، سلیم الطبع، شریف ذہن رکھنے والا پڑھا لکھا مطالعہ کرے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ خون کے آنسو سے جو راستہ متعین کیا جا رہا ہے ہمارے لیے وہی صراط مستقیم ہے اور ہم اسی راستے پر چل کر کے ہدایت کے راستے پر رہ سکتے ہیں. آج تو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے حضرات اپنے نظریات اور فکر کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کیوں چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں حق پر ہم ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے فکر کی بنیاد پر اور اپنے ہوش مندی اور دانش مندی کی بنیاد پر چیلنج نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کے پیچھے واقعات اور ماحول اور آپ کے اسلاف کا وہ زندہ جادہ طریقہ کار موجود ہے کہ جس پر آپ چل رہے ہیں، اور آپ انہی کے طریقہ کار کو اپنے راہ حق کے حق ہونے کی دلیل بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا کی اس وقت ساری جماعتیں لے لی جائیں، مگر کسی جماعت میں آپ ولی نہیں پائیں گے. اگر ولی آپ پائیں گے تو جماعت اہل سنت میں. اسی لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جماعت اہل سنت ہی نجات پانے والی جماعت ہے. اس کے علاوہ جتنی جماعتیں اپنے آپ کو حق ہونے کا دعویٰ کرتی ہوں بالکل غلط ہے، باطل ہے، سولہ آنا غلط. دلیلوں کی ضرورت پڑے گی تو میں کہیں لندن کا نہیں ہوں، آپ مجھ سے دلیلیں لے سکتے ہیں. بہرحال نعت شریف کے دو تین شعر سن لیجئے، پھر بات آگے بڑھ جائے اور کل کا چھوٹا ہوا حصہ آپ کے سامنے بیان ہو جائے. محبت سے درود پاک پڑھ دیں تو بات آگے بڑھے. صلی اللہ علی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. زر نہیں کی چل سکوں میں، پر نہیں کی اڑ سکوں، زر نہیں کی چل سکوں میں، پر نہیں کی اڑ سکوں. اور زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں، زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں. یا رسول اللہ، آپ گر کرم کرے تو در پہ میں مچل سکوں، در پہ میں مچل سکوں. اپنی بے کسی پہ ہوں حضور عشق بار، دل ہے بے قرار، دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. آپ نے بلایا جنہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں. آپ نے بلایا جنہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں. یا حبیب اللہ، ایک نظر ادھر بھی ہو کہ ہم بہت غریب ہیں، ایک نظر ادھر بھی ہو کہ ہم بہت غریب ہیں، ہم بہت غریب ہیں. کب گھڑی وہ آئے گی، کب گھڑی وہ آئے گی ہے جس کا انتظار. دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار. دیکھنے کو طیبہ کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہار، دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار کا دل ہے بے قرار، شامیان رحمتی وہاں پہ ہے تنا ہوا، شامیان رحمتی یہاں بھی ہے تنا ہوا، مجمع ملائکہ وہاں پہ ہے لگا ہوا، مجمع ملائکہ یہاں بھی ہے لگا ہوا، ہر کوئی بھکاری اس جگہ کا ہے بنا ہوا، ہر کوئی بھکاری اس جگہ کا ہے بنا ہوا، نور سے بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا مدینے کا دیا، دل ہے بے قرار کا دل ہے بے قرار، دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار کا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، ان نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن من کلم ترقت عینی، واجمل من کلم طلد النساء، خلقتا مبرعن من کل عیب، کانکا قد خلقتا کما تشاء، ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب، بلوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش۔ حضرات، رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وہ قرآن جو رب نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، جس قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں، اور جس قرآن کے کسی ایک نقطہ، کسی ایک زبر زیر پر کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں، وہ قرآن جو ہدل للناس ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ قرآن عظیم میں اپنے دوستوں کے تعلق سے یہ بیان فرماتا ہے، اس کے دوست کون ہوتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ آگے قرآن میں بیان فرما رہا ہے، الذین آمنوا وہ کانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، وہ اللہ کے دوست کہے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا، خبردار، جو اللہ کا دوست ہے اسے کوئی خوف نہیں۔ اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے، اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے، بندوں، ہمارے بندوں میں وہ ہمارے بندے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے قریب ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ آئیے آپ اندازہ لگائیے اور دیکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ نوافل کے ذریعہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل، آپ غور کیجئے، آقا حدیث میں نوافل کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھو، نوافل میں صرف نوافل نماز ہی نہیں ہے، بلکہ نوافل میں نوافل کی بہت ساری عبادتیں ہیں۔ نوافل کے ذریعہ سے جب کوئی بندہ رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، رب تعالیٰ اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آپ تعجب کرو گے کہ سبحانی صاحب یہ کون سا جملہ بول رہے ہو، رب تعالیٰ تو آنکھ، ہاتھ، زبان، پاؤں، ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ تو بے عیب ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آؤ پیارے اللہ کے حبیب کے ارشاد پر غور کرو۔ علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں، آنکھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنی طاقت و قوت کا جلوہ اپنے اس محبوب بندے کی آنکھ میں ودیت فرما دیتا ہے، اب اس کا محبوب بندہ دیکھتا ہے تو گویا رب کا دیکھنا ہوا۔ رب تعالیٰ اپنی طاقت و قوت کا جلوہ اسے عطا کر دیتا ہے، اس کا چلنا رب کا چلنا، اس کا پکڑنا رب کا پکڑنا، اس کا بولنا رب کا بولنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے نور باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے نور باطنی سے ڈرو، اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے۔ آئیے اس حدیث کا مطلب آپ کو میں عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے فراست باطنی سے ڈرو، یعنی اس کے باریک بینی سے آپ ڈرتے رہو، اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے۔ ایک یہودی نے سرکار کی اس حدیث کو پڑھا، وہ سوچنے لگا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کے نگاہ باطنی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اپنے نگاہ باطن سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کا دیکھنا اللہ کے نور سے دیکھنا ہوتا ہے۔ لاؤ میں دیکھوں کتنے مومن ہیں۔ اس نے اپنے لباس کو بدل لیا، لباس بدل کر کے جس کے سامنے جاتا کہتا، اس حدیث شریف کا مطلب بتا دیجئے، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو سارے لوگ اس کا ظاہری طور پر ترجمہ کر دیا کرتے تھے، وہ سوچتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے، میں تو ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوں، اندر سے یہودی ہوں، یہ میرے یہودیت کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور ظاہری طور پر مجھ کو دیکھ کر کے کہہ دیا کرتے ہیں تم مسلمان ہو۔ یہ پوچھتے پوچھتے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت جنید بغدادی کے سامنے پڑھنا شروع کیا کہ حضور میں ایک حدیث کا مطلب پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سا مطلب، کون سی حدیث ہے، پڑھ اس کو۔ اس نے کہا اس حدیث کا ترجمہ آپ ہم کو بتا دیجئے، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تو جیسے اپنا ظاہری لباس بنائے ہوئے ہے ایسے تو اندر سے بھی کلمہ پڑھ لے اور اندر سے بھی مسلمان ہو جا۔ اس نے عرض کیا سرکار میں نے مان لیا، اب میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہوں، لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے اس حدیث کا مطلب پوچھا تھا، لوگ نہیں بتا پائے۔ تو آپ فرماتے ہیں سن، جتنے لوگوں سے تم نے سوال کیا ان میں بہت اللہ کے نیک بندے تھے جو تجھ کو جانتے تھے، تیرا راز ظاہر کر دیتے، لیکن تیرا اسلام لانا میرے ہاتھ پر مقدر تھا، اس لیے تو یہاں تک چل کر کے پہنچا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے، وہ نگاہ باطنی سے دیکھتا ہے، جس چیز کو ہم نہیں دیکھتے اس چیز کو دیکھتا ہے۔ ہماری نگاہ تو ظاہری طور پر دیکھا کرتی ہے مگر اللہ کا نیک بندہ وہ باطنی طور پر دیکھتا ہے۔ ہم اپنے دل میں سوچیں اس کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے، اپنے خیال میں کوئی بات لائیں وہ بھی اس پر منکشف ہو جاتی ہیں، وہ لوح محفوظ پر نگاہ اٹھائے اس کو بھی دیکھتا ہے، وہ تحت سرا تک نگاہ ڈالے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ آپ تعجب کرو گے، آخر ہماری بھی آنکھیں ہیں اور اس کی بھی آنکھیں ہیں، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، میں بھی چلتا پھرتا ہوں، ہماری اور آپ کی اس کی نگاہ میں فرق کیا ہے؟ تو پیارے دوست، فرق یہی ہے کہ اس نے رب کا قرب حاصل کر لیا ہے، اور جب اللہ کا بندہ رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کا دوست ہو جاتا ہے، تو اس کے دل کی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اس کا دل صاف شفاف آئینہ ہو جاتا ہے، اور اس کے دل پر عرفان کی بارش ہوتی ہے، اور جب عرفان کی بارش ہوتی ہے تو اس عرفان کے تعلق سے اس کی نگاہ روشن ہو جاتی ہے۔ اب اس کی نگاہ کی روشنی معمولی نہیں رہتی ہے، بلکہ اسی تعلق سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بات بہت دور پہنچ گئی، تصوف کی بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی، لیکن بات ظاہر کرتا چلوں۔ میں آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر ہم بھی تو کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے اور اس کے اندر فرق کیا ہے؟ آخر اس کی نگاہ کیا دیکھتی ہے اور ہم کیا نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے پیارے کہ نگاہوں میں ضرور فرق ہے۔ اگر نگاہوں میں فرق نہ ہوتا تو ہم اور آپ ضرور برابر قرار دے دیے جاتے۔ نگاہوں میں فرق ہے، چالوں میں فرق ہے، جسم و جسمانیات میں فرق ہے، مراتب میں فرق ہے، جسم کے ہر ہر اعضا میں فرق ہے۔ رب تعالیٰ نے سب میں فرق رکھا ہے، اور ہر ایک اپنے فرق اور اپنی امتیازی شان کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ اپنے ذہن کو صاف کرتے ہوئے چلیے کہ اللہ کا بندہ اپنے باطنی نور سے کیسے ملاحظہ کیا کرتا ہے، اور وہ کیسے دیکھا کرتا ہے، اس کی نگاہ کیا دیکھا کرتی ہے۔ یہی ہندوستان ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مغل حکومتوں میں سب سے بہترین اچھے حاکم اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پایا جاتا ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ دہلی رمضان شریف کے مہینہ میں پہنچے، اور دہلی کے جامع مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے انہوں نے پہنچا۔ وہ جب جب دہلی میں رہتے تھے رمضان شریف کے مہینہ میں، تو تراویح کی نماز دہلی کے جامع مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عالمگیر نے سوچا کہ اس مہینے میں میں رمضان میں جب دہلی میں رہ رہا ہوں تو جامع مسجد میں نماز تراویح پڑھوں۔ تمام سلاطین مغلیہ میں یہی ایک ایسے سلطان گزرے ہیں جو حافظ قرآن سے عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ چنانچہ نماز تراویح پڑھنے کے لیے دہلی کے جامع مسجد میں پہنچے۔ اس وقت دہلی کے جامع مسجد میں نماز تراویح پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر حضرت علامہ ملا محب اللہ بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ جب قرآن وہ تلاوت کرنے لگے تو حضرت عالمگیر نے ایک جگہ لقمہ دے دیا، ملا محب اللہ بہاری آگے پڑھتے چلے گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضرت عالمگیر نے فرمایا کہ میں نے یہاں لقمہ دیا تھا، آیت اس طرح سے ہے۔ ملا محب اللہ بہاری نے کہا جس طرح میں تلاوت کرتا ہوں آیت اس طرح سے ہے۔ چنانچہ دونوں بزرگوں میں بات بڑھ گئی، قرآن منگایا گیا، قرآن کا ایک نسخہ کھولا گیا، تو حضرت ملا محب اللہ بہاری جس طرح سے آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے آیت اس طرح سے ہے۔ پھر دوسرا نسخہ منگایا گیا تو ملا محب اللہ بہاری ہی کی تائید میں آیت دیکھ رہے ہیں۔ پھر تیسرا نسخہ قرآن کا منگایا گیا، اس میں بھی آیت کریمہ اسی طرح سے تحریر ہے جس طرح سے ملا محب اللہ بہاری تلاوت فرما رہے تھے۔ چوتھا نسخہ قرآن عظیم کا منگایا گیا، حضرت ملا محب اللہ بہاری جیسے تلاوت کر رہے ہیں، آیت کریمہ اسی طرح سے تحریر ہے۔ پانچواں نسخہ جب قرآن کا منگایا گیا تو عالمگیر جس طرح سے تلاوت کر رہے تھے آیت کریمہ اس طرح سے تحریر ہے۔ ملا محب اللہ بہاری نے دلیل قائم کی کہ قرآن اس طرح سے آیت لکھی ہوئی ہے، اور ایک نسخہ میں آیت اس طرح سے ہے جس طرح آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے چار نسخے میں آیت کی تائید جس طرح ہو رہی ہے وہ بات تسلیم کی جائے گی۔ حضرت عالمگیر کو جوش آیا، عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ٹوپی اتاری اور ملا محب اللہ بہاری کے سر پر رکھ دیا، ٹوپی کا رکھنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اب بتاؤ آیت کریمہ کس طرح سے ہے؟ ملا محب اللہ بہاری کی نگاہ لوح محفوظ پر دیکھ رہی ہے۔ ملا محب اللہ بہاری کہتے ہیں عالمگیر میں نے صحیح مان لیا، آیت کریمہ جس طرح سے آپ تلاوت کر رہے ہو اس طرح سے لوح محفوظ میں تحریر ہے، یہ اللہ والوں کی نگاہ ہے۔ ملا محب اللہ بہاری قرآن کے پاروں میں دیکھ رہے ہیں، کاغذ کے صفحے پر دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ کا بندہ لوح محفوظ پر دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نگاہ مومن کی بات، یہ ہے نگاہ مرد مومن۔ آپ آئیے ذرا دیکھتے ہوئے چلیے، آج ایک ذہن یہ ہمیں ہمیں ذہن دے رہا ہے، آن مخالف طبقہ ہمیں یہ فکر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم ان قبروں کے پاس جایا کرتے ہو اور ان قبروں سے تم کیا حاصل کیا کرتے ہو، ان مٹی کے ڈھیروں سے تمہیں کیا ملا کرتا ہے، یہ ذہن دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں گا، اس ذمہ دار اسٹیج سے مسلمانوں، آج ایسے کچھ حرام خور نکل گئے ہیں اور کچھ بدماش اولادیں ایسی ابن آدم میں ہو گئی ہیں کہ جو مٹی کے ڈھیروں کو بنا کر کے اور قبریں نکال نکال کر کے بزرگیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور فرضی قبروں کو تعمیر کر کے بدعت کرواز دے رہے ہیں۔ ایسے حرام خوروں کے لیے اسلامی حکومت ہوتی تو ان کی گردن مار دی جاتی۔ سنو پیارے، اللہ کا ولی پہچانا جاتا ہے، اللہ کا ولی چھپتا نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من زارا بلا مزار فلعنت اللہ علیہ، جس نے بلا مزار کے کسی صاحب مزار کی زیارت کی معاذ اللہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بلا صاحب مزار کی قبر بنا لی جاتی ہے، اس پر چادریں ڈال دی جاتی ہیں، وہاں پر ڈھونگ بھتورا کیا جاتا ہے، وہاں پر لوبان سلگائے جاتے ہیں، وہاں پر اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں۔ مذہب اسلام کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اللہ کا ولی جہاں جلوہ افروز ہوتا ہے جنگل کو منگل بنا دیا کرتا ہے، خلق خدا خود اس کے حال اللہ سکھایا کرتی ہے۔ خواجہ غریب نماز کا روزہ چھپا نہیں ہے، محبوب الہی کا روزہ چھپا نہیں ہے، حضرت چراغ نصیر الدین دہلی کا روزہ چھپا نہیں ہے، شیخ محقق کا روزہ چھپا نہیں ہے، مختوم ماہنی کا روزہ چھپا ہوا نہیں ہے، حضرت بسم اللہ شاہ کا روزہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کا تقدس ہے اور جن کی زندگی کا پاکیزہ ماحول آج بھی ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آج بھی ان کی شاہراہ ہیں ہمارے اور آپ کے لیے دیدہ عبرت بنی ہوئی ہیں۔ آج یہ میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے، میں عرض کر رہا تھا کہ مخالف طبقہ سے یہ بات بہت زور و شور کے ساتھ نشر کی جاتی ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان میں کوئی دم نہیں ہے، لیکن یہی مخالف طبقہ ڈاکٹر اقبال کو تسلیم کرتا ہے اور ڈاکٹر اقبال کی فکر کو بھی مانتا ہے۔ اگر پڑھے لکھے لوگ کچھ موجود ہیں جو ڈاکٹر اقبال کے غزلیات اور ڈاکٹر اقبال کے نظمیات پر اپنی زندگی کو ایسے ماحول میں لے جا کر کے مطالعہ کرتے ہیں اور کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اردو زبان میں تصوف کا مزاج پہچانتے ہوئے ایسا کوئی شاعر نہیں گزرا ہے جس طرح سے ڈاکٹر اقبال رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کو مفکر اسلام کہا گیا، ڈاکٹر اقبال کو کسی نے محقق بھی کہا، ڈاکٹر اقبال کو بہت سراہا گیا، ڈاکٹر اقبال کی بڑی تعریفیں کی گئی۔ آج بھی ڈاکٹر اقبال کی لکھی ہوئی نظموں کو نصاب میں داخل کیا جاتا ہے، آج بھی ڈاکٹر اقبال کے فکر کو لوگ پہچان رہے ہیں اور بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہی ڈاکٹر اقبال ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جب حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، سرہند شریف، حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، سرہند میں حاضر ہونے کے بعد جب ان کے روضہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے قبر کی زیارت کرتے ہیں تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضہ کو دیکھ کر کے ڈاکٹر اقبال اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا۔ اس بات کو کس بنیاد پر کہا ڈاکٹر اقبال نے؟ یہی حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت شیخ مجدد الف ثانی کے شہزادے، شہزادوں کے استاد ملا طاہر تھے۔ ملا طاہر کو ایک روز حضرت شیخ مجدد نے دیکھا تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا بدبخت۔ ملا طاہر کی پیشانی کو ملاحظہ کرنے کے بعد حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ تمہارے استاد کی پیشانی کو میں نے دیکھا، اس کی پیشانی پر بدبخت لکھا ہوا ہے۔ بچوں نے جا کر کے اپنے استاد سے بتا دیا کہ ابا حضور آج ایسے کہہ رہے تھے۔ ملا طاہر بہت ہی معتقد تھے مجدد الف ثانی کے، آئے اور قدموں پر گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایسا کیجئے، سرکار میرے لیے دعا فرما دیجئے، حضور آپ کی نگاہ باطنی نے دیکھ لیا ہے، میری بدبختی کے تعلق سے آپ دعا فرمائیں۔ کیونکہ حضرت شیخ مجدد کی دعا بڑی مقبول تھی کہ مستجاب الدعوات یہ ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی نے دعا کرنی شروع کی، الہ العالمین ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے، مولا ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ چنانچہ آپ دعا فرماتے جا رہے ہیں اور ملا طاہر کی پیشانی پڑھتے جا رہے ہیں، مگر پیشانی کی تحریر نہیں بدلی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخر میں رب تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تیری بارگاہ میں تیرے مقبول بندے حضور غوث اعظم پیر پیرہ میر میرا شاہ جیلا شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کا واسطہ پیش کر رہا ہوں میرے اللہ، غوث پاک کے صدقہ میں ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ اب حضرت مجدد الف ثانی ان کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی پیشانی پر نیک بخت لکھا ہوا ہے، اشارہ فرماتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی کہہ رہے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زورے بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ گوانڈی کے مسلمانوں، جب مرد مومن کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو رسول کائنات کی مقدس نگاہ کا عالم کیا ہوگا، سرکار کی مقدس نگاہ کرم کا عالم کیا ہوگا، جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب سبحانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر آج بھی لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے، ڈاکٹر اقبال کے شعر کو پڑھنے کے بعد آپ اندازہ لگاؤ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مرد مومن کی نگاہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو بیکل بلرام پوری نے کہا، جب ان کے گادا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں پیارے، گویا ڈاکٹر اقبال کا عقیدہ ہے کہ مرد مومن کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر کی تین قسمیں ہیں، دو قسموں کی تقدیروں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی دعاؤں سے ٹل جایا کرتی ہیں، اور ایک تقدیر کی قسم ہے کہ جس کو پھر مقدر کر دیا گیا اس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی کی روزی کم ہے، اللہ کا ولی دعا کر دے روزی بڑھ جائے، کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، اللہ کا ولی دعا کر دے اولاد والا ہو جائے، سبحان اللہ سبحان، کوئی بیمار ہے اللہ والا دعا کر دے وہ اچھا ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق اس تقدیر سے ہے جو تقدیر اللہ کے ولی کی دعا سے ٹل جایا کرتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کا کام بن جایا کرتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق ایمان پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشن کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین، اللہ کا ولی اپنی نگاہ سے کیا دیکھتا ہے۔ آپ قربان جاؤ، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد ہیں۔ حضرت مولانا روم کی مثنوی آج بھی بہت مشہور و معروف ہے، مثنوی شریف بڑے دھوم دھام سے اہل علم میں مقبول ہے اور اہل علم میں مشہور ہے، لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مثنوی شریف کو پڑھا کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تمام شاگرد بیٹھے ہیں، قیل و قال کی بات ہو رہی ہے، بحث و تمہیس میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، ایک اللہ کا بندہ پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا، یا مولانا این چیز، اے مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ تب تک حضرت مولانا روم بول پڑے، بابا باہر نکلو، این قال سے تم تو نمی دانی، باہر چلے جاؤ، یہ سب قال ہے تم نہیں جانتے ہو، یہ سب علمی معاملہ ہے، تمہیں اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ کا مستانہ ایک نگاہ ڈال دیتا ہے کہ لائبریری میں آگ لگ جاتی ہے اور درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے وہ لوگ دیکھ کیا رہے ہیں، کتابیں چل رہی ہیں، کتابوں کو بجھانے لگے، ہاتھ چل رہے ہیں، ادھر کتاب اٹھا کر رکھ رہے ہیں، ادھر کتاب اٹھا کر رکھ رہے ہیں، ایک عجیب بھاگم دوڑ ہو جاتی ہے، لوگوں پریشان ہو گئے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا درویش کیست یہ کیا ہے، اے فقیر یہ سب معاملہ کیا ہے؟ فقیر نے کہا، بابا قالست من نمیدانم، یہ حالست تو نمیدانی، وہ تو قال ہے جس کو میں نہیں جانتا ہوں اور یہ حال ہے جس کو تو نہیں جانتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ مولانا روم بول پڑے کہ مولوی ہر کس نہ شد مولا روم، اور تا غلام شمس تب ریزے نسو۔ مولانا روم اس وقت تک مولوی نہیں ہوئے جب تک شمس تبریز کے غلام نہیں بن گئے۔ یہ اللہ کا مقدس بندہ شمس تبریز کہلاتا ہے، جس کی نگاہ کا عالم یہ ہے۔ قالست تو نمیدانی، حالست من نمیدانم، یہ قال ہے تم نہیں جانتے ہو، وہ حال ہے جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ آؤ ذرا دیکھو اللہ کے ولیوں کو دیکھو، سارے اللہ کے ولیوں کے سردار غوث اعظم ہیں، سارے ولیوں کے تاج دار غوث اعظم ہیں، سارے ولیوں میں سب سے بڑے غوث اعظم ہیں۔ آج بھی غوث اعظم کا فیض و کرم جاری ہے، اور کل بھی غوث اعظم کا فیض و کرم جاری تھا، اور قیامت تک غوث اعظم کا فیض و کرم جاری رہے گا۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یہاں ہوں گے۔ کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، آقا تیرا۔ اللہ اکبر، جو ولی پہلے ہوئے یا جو بعد میں ہوں گے یا جتنے ہوئے ہیں، سارے لوگ اپنے دل میں غوث اعظم کا احترام رکھ رہے ہیں۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں حضرت، آج سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے اس شعر پر میری نگاہ پڑی، سرکار مفتی اعظم ہند سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم ہو۔ آپ ذرا اس شعر کو پڑھیے، مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو، واقعی یہ شعر سرکار مفتی اعظم ہند کی ولایت پر دلالت کر رہا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، یعنی جو پہلے ولی ہوئے یا جو بعد میں ولی ہوئے یا جو بعد میں ولی ہوں گے، سرکار غوث اعظم کا ادب و احترام سب دل میں رکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو جو اولیاء کرام پہلے ہو گئے تھے انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا، اور جو اولیاء کرام موجود تھے ان سبوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا، اور جو قیامت تک ہونے والے تھے عالم ارواح میں انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر، یہ آنکھ، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب دل میں ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا، یہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں۔ غوث وہ ہوتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، غوث وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، غوث وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے دلوں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے، غوث وہ ہوتا ہے جو بے سہاروں کو سہارا دے دیا کرتا ہے، غوث وہ ہوتا ہے کہ غوث کا نام لیوا رسوا نہیں ہوتا ہے، غوث وہ ہوتا ہے کہ غوث کا نام لیوا بے چین نہیں ہوتا ہے، غوث اعظم وہ ہوتا ہے کہ اس غوث کا نام لیتے رہو تو ذلت و رسوائی سے دور رہو گے۔ غوث اعظم اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، غوث اعظم تو وہ غوث اعظم ہیں، اللہ اکبر، جن کی زندگی کا ایک ایک شوشہ اور گوشہ مثال ہدایت ہے. غوث اعظم وہ غوث اعظم ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک ماحول دیکھا جائے تو ایمان کے لیے جلا ہے, ایمان کے لیے روشنی ہے. سرکار غوث اعظم کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو لمحے فکریہ دیتا ہوا چلوں, یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے بلکہ مخالف جماعت کے بہت بڑے عالم کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں الافاظات الیومیہ. الافاظات الیومیہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے. الافاظات الیومیہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار غوث اعظم کا ایک کپڑا دھونے والا دھوبی تھا جو آپ کے کپڑے کو دھلا کرتا تھا. چنانچہ جب وہ انتقال کر گیا اور اسے قبر میں رکھا گیا, اللہ کے فرشتے آئے جب اس سے سوال کرتے ہیں من رب کا, تیرا رب کون ہے, تو وہ جواب دیتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تیرا دین کیا ہے, تو پھر وہ جواب دیتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تیرا تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو پھر وہ جواب دیتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں میرے مولا یہ تیرا کیسا بندہ ہے, ہم تو اس سے استمارہ سے سوال کر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے جواب دے رہا ہے. تو غیب سے ندا آئی اے میرے فرشتوں میرے اس بندہ کو چھوڑ دو, میں نے غوث کے صدقہ میں اس کی مغفرت فرما دی ہے, عبد القادر کے طفیل اس کی بخشش ہو گئی ہے. اٹھاؤ الافاظات الیومیہ مولوی اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے, یہ میرے گھر کی بات کہی ہے. اگر حوالہ غلط ثابت ہو جیسے چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی, پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نجد کی بدماش اولادیں منکر کیوں ہیں اولیاء کرام کی کرامتوں کے اور ان کی عظمتوں کے انکاری کیوں پائے جا رہے ہیں. آؤ دیکھو پیارے علماء اس کی تصریح فرماتے ہیں, بات بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں سوال نہ ابھرنے پائے, سرکار غوث اعظم کا دھوبی ہی یہ کیوں بتایا. علماء یہاں تصریح فرماتے ہیں اور وہی پر حاشیہ لگاتے ہیں کہ اس بندے کے کہنے کا مطلب یہ ہے اے اللہ کے فرشتوں مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو, جو دین غوث کا ہے وہی میرا ہے, جو اللہ غوث کا ہے وہی میرا ہے, رسول اللہ کے تعلق سے جو غوث کا عقیدہ ہے وہی میرا ہے, کیا مجھ سے سوال کر رہے ہو. اس طرح کا معاملہ اور اس طرح کا حاشیہ لگایا جاتا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے غوث اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے. یہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں. میرے بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں, بغداد کا ایک میدان ہے, اس میدان میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہے. آپ نے پوچھا یہ کیسی بھیڑ بھاڑ ہے, لوگوں نے بتایا کہ عراق کا ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج اس ڈاکو کو پھانسی دی جا رہی ہے, وہ سولی پر چڑھا دیا گیا ہے, پھانسی کا پھندا لٹکا دیا گیا ہے اس کی گردن میں. چنانچہ سرکار غوث اعظم ٹھہر گئے, سارے لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں, اسے پھانسی کے تختے پر چڑھایا جاتا ہے اور پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کر کے جیسے انتظار کیا جاتا ہے کہ اب پھانسی کا پھندا کھینچا جائے گا, اب اس کو سولی دے دی جائے گی. وہ ایک نگاہ پورے مجمع پر ڈالتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. اسی طور پر اس کی نگاہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے چہرے پر بھی پڑ گئی اور غوث پاک کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑ گئی. پھانسی کا پھندا کھینچ لیا گیا, اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی, لاش وارثوں کے حوالہ کر دی گئی. جب اس کو دفن کر دیا گیا تو جس قاضی نے حکم دیا تھا اس کو پھانسی کے لیے, اسی نے خواب دیکھا کہ وہی ڈاکو جس کو میں نے پھانسی دلوائی ہے وہ تو جنت میں جا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھ لیا, اس نے سلام کیا پلٹ کر, کہا قاضی صاحب میں اپنے گناہ اور بدامالیوں کی بنیاد پر تو جہنم ہی کا مستحق تھا, مگر اللہ کی رحمت کام کر گئی. معاملہ یہ ہوا کہ جب مجھے پھانسی دیا جا رہا تھا تو اسی مجمع میں میں نے نگاہ دوڑائی, بڑے پیر سیدنا غوث اعظم ادھر سے جا رہے تھے, ان کے چہرے پر میری نگاہ پڑ گئی. جب فرشتے آئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رازاب کے فرشتوں دور ہو جاؤ اور رحمت کے فرشتوں میرے اس بندے کی روح کو تم لے لو, اس لیے کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ دنیا سے آخری بار میرے محبوب بندے عبد القادر کا چہرہ دیکھ لے رہا ہے, تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ جس کی نگاہ عبد القادر کے چہرے پر پڑ جائے اسے میں عذاب دوں, یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. اس لیے عبد القادر کے صدقہ میں اس کی مغفرت کر دی گئی ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلو پیارے, ذرا اندازہ لگاؤ ولی اللہ سرکار غوث اعظم کے چہرے پر گنہگار کی نگاہ پڑ جائے تو خطا معاف ہو جا رہی ہے, اور جس گنہگار کی نگاہ نبی کونین کے مقدس چہرے پر پڑ جائے گی اس کی خطا کیوں نہیں معاف ہوگی, وہ کیوں نہیں معافی پائے گا. اسی لیے تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ارے میرے چہرے کی بات کر رہا ہے, منظارہ قبری بدبت لہو سطح سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے میری قبر کو دیکھ لیا، میں اسے جنت دلا دوں گا، اس کے لیے میری سفارش سبحان اللہ سبحان اللہ. روضہ رسول اللہ کی حالت یہ ہے، تیرے رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے لوگو ولی اللہ کا چہرہ دیکھ لو تو خطائیں معاف ہو جا رہی ہیں، ولی اللہ کا چہرہ دیکھ لو تو رحمت کی برسات مل جائے، ولی اللہ کا چہرہ دیکھ لو تو گناہ دھل جائے، ولی اللہ کا چہرہ دیکھ لو تو بدبختی دور ہو جائے، ولی اللہ کا چہرہ دیکھ لو تو رحمت و انوار کے ماحول میں تم مچلتے ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے لیتے چلے جاؤ. اے لوگو رسول اللہ کے مقدس چہرے پر نگاہ پڑ جائے تو تمہاری زندگی کا حال یہ ہوگا. اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کہ گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود. اللہ اللہ، آپ بات چل رہی ہے، ذرا ملاحظہ فرماؤ. سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا کی بڑے پیر کو کہاں کہاں دیکھو گے. آؤ دیکھو، میں نے کل عرض کیا تھا کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر ہیں. اب سرکار غوث اعظم کی وہ حالت ہو گئی ہے کہ سرکار غوث پاک زمین پر چل رہے ہیں، مگر آپ کے بھی قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے. آپ بولنے لگے تو آپ کی زبان میں کوئی لغزش نہیں ہے. سرکار غوث پاک پڑھنے کے لیے گئے، بڑے پیر دستگیر پڑھتے رہے. 17 یا 18 برس کی عمر شریف ہو جاتی ہے آپ پہلی بار جب مدرسہ میں داخل کیے گئے. آپ کے والد گرامی لے کر کے گئے استاد کے سامنے، اور بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھنے کے لیے بیٹھے. استاد نے فرمایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد مختلف روایتیں آئی ہیں کہ سرکار غوث پاک نے قرآن شریف سے 18 پارے وہیں پڑھتے چلے گئے. استاد حیران رہ گئے کہ عبد القادر تم مجھے پڑھانے آئے ہو کہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، اور آگے پڑھو. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ مجھ کو صرف اتنے ہی یاد ہیں، میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی، وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، میں نے سن سن کر کے یاد کر لیا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ میں پہنچتا تو میرے استاد مجھ کو بلاتے اور کہتے، صحیح صحیح عبد القادر، تم بتاؤ تم انسان ہو کہ جن ہو. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میں ہنس پڑتا، مجھے ہنسی آ جاتی، اور میں اپنے استاد سے کہتا، نہیں میں انسان ہی ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، میرے باپ یہ ہیں، میری ماں ہیں، میرا یہ خاندان ہے. یہ ایک روز سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے مدرسے میں جیسے ہی گیا تب تک غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ خالی کر دو، جگہ دے دو. آواز تو سنائی دیتی تھی لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا، میرے لیے جگہ خالی کر دی جاتی تھی. تب میں نے جان لیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میں مدرسے سے چلا آ رہا تھا کہ ایک گائے جا رہی تھی، بچے بھی جا رہے تھے، بچپن کے کھیل کود کا ماحول ہوتا ہے. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ بچے کھیل کود رہے تھے، میرا بھی ذوق بڑھا، میں آگے بڑھ کر کے اس گائے کے دم کو پکڑ لیا. جیسے گائے کے دم کو پکڑا تب تک گائے گھوم پڑی، اور اس نے میرا نام لے کر کے جیسے کوئی انسان بولتا ہے ایسے بولنے لگی، کہا، اے عبد القادر، تم کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. سرکار غوث پاک کہتے ہیں، اس گائے سے انسان کی طرح سے اس طرح آواز سن کر کے میں کچھ خشیت محسوس کیا، اپنے اوپر کچھ خوف محسوس کیا، اور بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں کی گود میں میں بیٹھ گیا. ماں نے مجھ کو گھبراتے ہوئے دیکھا، پوچھا، بیٹا عبد القادر کیا بات ہے؟ تو میں نے ماں سے سارا واقعہ بیان فرما دیا. ماں نے میری پیشانی کو چوم لیا اور دعائیں دینے لگی. یہ سرکار پیر پیر امیر میرا غوث اعظم ہیں کہ بچپن میں ان کے لیے آواز آ رہی ہے. عبد القادر، تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اے اللہ کے نیک بندو، اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ دے دو. جب یہ مکتب میں جا رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں، میں جدھر سے جاتا لوگ مجھ کو دیکھتے تو دیکھتے رہ جایا کرتے تھے. عمر کا حصہ اس طرح سے گزرتا چلا جا رہا ہے. والد گرامی کا انتقال ہو گیا، 17 یا 18 برس کی عمر سرکار غوث پاک کی ہو گئی. ماں کی خدمت کر رہے ہیں سرکار غوث پاک. ایک روز آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے سنا تھا کہ مجھ کو ایک جانور نے کہا تھا، عبد القادر تم کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، لہذا مجھے خدمت دین کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور خدمت دین بلا علم دین حاصل کیے ہوئے ٹھیک طور سے کوئی کر نہیں سکتا ہے، اس لیے مجھے علم دین حاصل کرنا چاہیے. اپنے ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آنے کے بعد عرض کرتے ہیں امی، ماں نے کہا ہاں بیٹا. آپ عرض کرتے امی جان میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں علم دین حاصل کر لوں، اس لیے مجھے آپ پڑھنے کی اجازت دے دیں. ماں نے فرمایا بیٹا اگر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنے کے لیے میری طرف سے اجازت ہے. سرکار غوث اعظم اب سوچنے لگے میں کہاں علم دین حاصل کرنے جاؤں. اس وقت بغداد اور نیشاپور یہ دو ایسے شہر تھے جو علم دین کے مرکز مانے جاتے تھے، لیکن ان دونوں شہروں میں سب سے عظیم شہر اور علمی ماحول تھے بغداد کی سرزمین ہے. سرکار غوث اعظم نے ارادہ فرما لیا کہ مجھے بغداد جانا ہے اور بغداد میں جا کر کے علم دین حاصل کرنا ہے. آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بغیر علم دین کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں. ایسے لوگوں کو گردن سے مار دی جائے تلوار سے، تصوف کا دعویٰ یہ حرام خور کر رہے ہیں. انگوٹھیاں چند پہن لینے سے تصوف کی ہوا نہیں لگتی ہے، چھلے اور چوڑیاں پہننے سے تصوف کی ہوا نہیں لگتی ہے. زندگی بھر بدماشی کرتے رہو اور اس کے بعد بڑے بڑے بال رکھ کر کے بڑے بڑے بابا بن جاؤ اور کچھ ایجنٹوں کو فٹ کر لو اور کہہ دو ہم یہ کر ڈالتے ہیں ہم وہ کر ڈالتے ہیں. اور نماز تو دل میں پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے معاذ اللہ، ابھی تک تو یہ خبیث گنہگار تھا لیکن اب حالت بدل کر کے کافر ہو گیا. جو نماز کے تعلق سے اہانت کرے گا اس کا تعلق اسلام سے نہیں رہے گا. ولایت کی ہوا تمہیں نہیں لگ سکتی ہے اگر علم دین نہیں ہے. بغیر عالم دین ہوئے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. علماء اہل سنت موجود ہیں ان سے پوچھو. اب آپ سوال کرو گے مگر سبحانی صاحب بہت سارے ولیوں کی تاریخیں مل رہی ہیں کہ جنہوں نے مدرسے میں تعلیم نہیں حاصل کی ہے، جنہوں نے دستار نہیں لی ہے، جنہوں نے سند نہیں لی ہے مگر انہیں اللہ کا ولی مانا جا رہا ہے. سن پیارے اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے بندے کو اپنا ولی بناتا ہے تو ولی بنانے سے پہلے پہلے اسے عالم دین بنا دیا جاتا ہے. وہ پہلے عالم دین بنتا ہے اس کے بعد وہ ولی بنتا ہے. بغیر عالم دین بنے ہوئے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ولایت کے لیے علم دین ضروری ہے. اسی لیے شیخ صادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے خدا کو نہیں پہچان سکتے ہو. اگر علم نہیں ہے تو تمہیں خدا کی شناخت نہیں ملے گی. اگر علم نہیں ہے تو تم خدا کو پہچان نہیں سکتے ہو. اگر علم نہیں ہے تم شریعت کے وصولوں سے واقف نہیں ہو سکتے ہو. اگر علم نہیں ہے تو حلال و حرام میں فرق نہیں محسوس کر سکتے ہو. اگر علم نہیں ہے تو منہیات سے اور شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان چیزوں کا علم تمہیں نہیں ہوگا، تمہیں ولایت کی ہوا کیسے لگے گی؟ آؤ ذرا دیکھو سرکار غوث اعظم کے ذوق کو ملاحظہ فرماؤ. سرکار غوث اعظم کا ذوق بتا رہا ہے کہ تمہیں علم دین بڑھ کر کے حاصل کرنا چاہیے اور علم دین کے لیے ذوق اپنا بڑھانا چاہیے. سرکار غوث اعظم نے ماں سے اجازت لے لی ہے. ماں نے اجازت دے دی بیٹا ٹھیک ہے ہم تمہیں اجازت دے رہی ہے انجاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے. سرکار غوث اعظم نے دیکھا کہ ایک تجارتی قافلہ بغداد کی طرف جا رہا ہے. اسی تجارتی قافلہ کے ساتھ چلنے کے لیے بڑے پیر دستگیر تیار ہو گئے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ جو بات ذہن و فکر میں اتار کر کے نتیجہ سامنے پیش کر کے آپ کے ایمان کو ایک ایسی روشنی دینا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ ایک عجیب ذوق اور کیف محسوس کریں، اس پر غور فرمائیے. سرکار بڑے پیر دستگیر جب تیار ہو گئے تو میں نے فرمایا بیٹا عبد القادر ادھر آؤ. اپنے ماں کے پاس گئے. ماں نے کہا یہ 40 دینار ہیں لے لو، تمہارے باپ کے ترکے سے 80 دینار مجھے ملے ہیں تو 40 تو تمہارے بھائی احمد کے لیے ہیں اور یہ 40 تمہارے لیے ہیں. آپ نے فرمایا امی جان اس کو محفوظ جگہ پر کر دیجئے. چنانچہ آپ کی صدری میں آپ کے ایبا میں آپ کی ماں نے ان 40 دینار کو رکھ کر کے ایک تھیلی بنا کر کے اس میں سل دیا. سرکار غوث اعظم نے اس کو زیبتن فرما لیا اور زیبتن کر کے اب تجارتی قافلہ کے ساتھ چلنے لگے. ماں کے قدم کا بوسہ لیا، ماں کو سلام کیا، ماں نے دعاؤں کی چھاؤں میں اپنے شہزادے کو رخصت کیا. وقت کا غوث علم دین حاصل کرنے کے لیے آبادی سے باہر نکل رہا ہے اور جب آبادی سے باہر نکلنے لگے تو ماں نے کہا بیٹا عبد القادر ایک وصیت میں تم سے کرتی ہوں. ماں کون سی وصیت ہے؟ بیٹا ایک وصیت ہماری سنتے جاؤ. آپ فرماتے ہیں امی جان بتاؤ کون سی وصیت ہے؟ ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے کہا بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا. ماں وصیت کر رہی ہیں بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا. ذرا ماں کی نگاہ بھی ملاحظہ فرمائیے. آج کیا آپ بھی اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہو کہ جھوٹ نہ بولنا؟ کیا آج بھی آپ مزاج دیتے ہو کہ جھوٹ نہ بولنا؟ خدا کی قسم اے مسلمانوں جھوٹ گناہ کے جڑوں کی سب سے پہلی جڑ ہے اور جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے. جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جب جھوٹ سماج میں رائج ہو جاتا ہے تو قوم کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جب جھوٹا آدمی ہو جاتا ہے تو اس کی روزی کم ہو جاتی ہے. جب جھوٹا آدمی ہو جاتا ہے اس کے چہرے کی رونق بگڑ جاتی ہے. جب جھوٹ بولا کرتا ہے تو سماج میں انتشار پھیل جاتا ہے. جب وہ جھوٹ بولا کرتا ہے تو تجارت کی ترقیاں رک جایا کرتی ہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو بارش روک دی جاتی ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو امن و امان اٹھ جایا کرتا ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو ماحول خراب ہو جایا کرتا ہے. مرد مومن جھوٹا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے تو ایک مرتبہ صحابیوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے. آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا، تلوار کی چھاؤں میں زندگی گزار لے گا جھوٹ نہیں بولے گا، پھانسی کا پھندا چوم لے گا جھوٹ نہیں بولے گا، پاکے سے زندگی گزار لے گا جھوٹ نہیں بولے گا، جیل کی ہتکڑی پہن لے گا جھوٹ نہیں بولے گا، جیل کی سلاخوں میں زندگی گزارنے کے وہ اپنے ایام طے کر لے گا مگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اے مسلمان، نبی کے فرمان پر غور کر لے. نبی یہ کون ہے نصاب فرما رہے ہیں، مرد مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے. اگر تمہاری زبان سے جھوٹ نکل جائے تو تم اپنے آپ کو اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ لے لو، تم مومن ہو کہ نہیں، تمہارا ایمان سلامت رہ گیا کہ نہیں. آج کس بے باغی سے لوگ جھوٹ بول دیا کرتے ہیں اور کس طرح سے ہنسی مذاق میں جھوٹ کہہ دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو میں نے مذاق کے طور پر کہہ دیا تھا. آج کچھ لوگ یہ جملہ، یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8، ٹیلی فون نمبر 2309162.